Çalarda mor meni veremettin sen beni. Bahçalarda mor meni veremettin sen beni. Nasıl verem olmayım, eller sarıyor. Ben sana yandım gelin, yanağı aldı gelin. Gaziantep yolunda öldürdüm beni gelin. Ben sana yandım Bahçalarda meleme, yar göğsün düğmeleme. Bahçalarda meleme, yar göğsün düğmeleme. Ölürsem kandım sensin, gözlerim sürmeleme. Ben sana yandım gelin, yanağım gelin. Gaziantep yolunda öldürdüm beni gelin. Ben sana yandım gelin, yanağım. Bahçalarda saz olur, gül olur.